خالي ومعرفة لقيت أنا دلت التفصيلية بالكلام لأن يعني عنوان مباحثي إلى آخره لا شك أن هذا دوي ما بين كليو علم الشرع والأحكام علم التوحيد والصفات علم الشرع والأحكام دوسل أصول فقه فقه فقه جزئيات بيانه مستخرجات دليل التفصيلي دا دليل التفصيلي دي فقه دا موقوف تا په کلي دلیل دی اصول فقه دی فقه دلایل نه نه چې پراته دي ا جزئیات دي تفصیلی دلایل یو یو جزئی ثابته دا تفصیلی دلیل دی فقه دا محتاج ده دلیل کلی دی اصول فقه ته نو اصول فقه ادله اجمالی بیانې یعنی کلی دلایل چې دا په مشتمل په موضوع کلی په محمول کلی لکه الامر للوجوب الخاص يفيد القطع دا ادله کلیه نو دلیل جزئی چې مسله دی فقه ثابتې فسبه ثابتې چې د استناد کلی دلیل دی په کبرا کې لکه تاسو ویلو مسلم کې چې زکات واجب دی ولې ځکه دې باره کې امر راغلی دی دلیل چې ده سبحانه فرمای و آتو زکات او کوم شی باره چې امر راغلی ابو واجبی ولې قاعده دی اصول فقه ده چې الامر للوجوب نو دلیل تفصیلی په کبرا دی قیاس کې چې مسله جزئی ثابته محتاج ده دلیل کلی ته ځکه د مخه دوه خبرې وکړي چې فقه مسائل بیانې په دلیل تفصیلی اصول فقه بیانې احوال الادله اجمالا عوارض ذاتی بیانې د دلیل حال کونه هم مجملتن په حال کون دی دلیل کې چې مجمل کلی وي مجمل چیرته وای چې وی وی جزئی سره تعلق نه وي عام جزئیات ته منسوبي داسې عوارض بیانو دی دلیل چې دا دلیل مجمل کلی وي عوارض داسې عوارض دي چې دلیل ته ثابتې فی افاده الاحکام چې فائدہ کې دا دلیل احکام فقهي داسې عوارض نه باندې دي مورب مبني خلاص اصلا نو اصول فقه یو فقه و معرفه القاعده نه دلته دا اصول متوحد و صفات فسراله معرفت ته کی دو معرفت ته کی دو جزئیو لکه جنت حق تا جهنم حق چې دا معرفت حاصلی دلیل تفصیلی دی عقیدې نه بل کلام دته مو فند کلام وایي ځکه فند کلام هر عقیده په دلیل تفصیلی ثابت دی دغه دلایل تفصیلیو د عقیدو اصل امور امری چې ته قواعد دی امور امو وایي لکه باس الالیه والمعلولیه والقدم والحدوث والوجوب والامكان دا قواعد دي دا قواعد دا دي دلائل التفصيليه ودي علم الكلام اصول دي دا نو علم الكلام معرفت تي اكيدو جزئيه ودا جنت جهنم سو پولي سرات حوض کوثر سے قبر مسائل سے عالم برزخ دي کی عذابونا یا راحتونا دا ټول بیان په دلائل التفصيليه او اغه دلائل التفصيليه چې منسوب دي خپل قواعد ته چې ا قواعد د فند عمره مودي چې باس الحدوث والقدم باس الوجوب والامكان والاليه والمعلوليه دغه ته منسوب دي دا قدم مخ چې ویل دي نو معرفت لقایت معرفت ته کی دو جزئیو ان ادلته دا سه معرفت چې ثابت خپل دلیل تفصیلی نه بل کلام دا ته موږ علم کلام وایو خلاص است دلته غا سوال جواب دي شلکه دا معرفت په یغ معرفت ته شي مخ کې شي تیر ده وسمو ما يفيد معرفه الاحکام نو دا معرفت هم په جهت اوس دا سی عبارت وسمو ما يفيد معرفه الاقائد ان ادله تفصیلیه بل کلام دو مسما کړی دي ما يفيد هغه مسائل مدلل چې دا هم فائدہ کی معرفت الاقائد تصدیق په عقاید جزئیو دا سی تصدیق چې دلیل تفصیلی نه سړي دي ته کلام وایي نو متریز وایي چې لکه ما يفيد خو مسائل دي ظاهره خبر ده تصدیق خو نه ده ځکه چې معرفت په ثابت ته کړه معرفت خو په خپل تصدیق ده نو ما يفيد مسائل دي ثابت ته په معرفت ته عقاید څنګه ځکه دا مسائل خو مدلل دي ځکه ورسره وایي رسانه دي له تفصیلیه دا مسلو باندې د دلیل ویلای ده ځکه معرفت ته قاعده ور سره حاصل سي تصدیق پاکي دو نو دا هو د کوم نه مخالفت وکړه کوم کوم خود ته فن تصدیقات ته وای تا مسائل ته ویلا اگر کنو نقصان است پکې چی افاده د شاله نفسی ده ځکه ما یفید مسائل مدلل مفید دی هماره فتل قاعده مفاد ده نو نه لازمی افاده د شاله نفسی خدا نقصان دی او که چې تا خو مسائل ته ویلا ما یفید ته کلام وای حالانکه کوم فن ما یفید ته نه وای چې مسائل دي تصدیقات ته وای دا یو سوال کما یفیدهم معرفتی هم مفاد معرفت ته قاعده ده نو کوم نه خودی مخالفت نه کړي ولی فاده دي شنه نفسیره ده ځکه معرفت ته قاعده مفید څه معرفت ته قاعده مفاد هم څه دا سوال نو ته به جواب وکې چله کما یفید مسائل مدلل دي معرفت له قاعده مفاد ده یعنی مسائل مدلل نه حاصلې دي معرفت ته عقاید ذکر وسره وای ان ادله ته تفصیل ادله دی معرفت ته عقاید چې کوم دي چې په مسلو دی ویلي هغه نه دا حاصلې دا خو ټیک ته په مسلې دلیل وای خو خود دې تصدیق حاصلې ښا نه افاده دې شاله نفسی نه رااله اګه ته کوم مخالفت رانه نو کوم مخالفت خو کوم موافقت خو په ما ته واجب نه ده خو فن اطلاق په تصدیقاتو کې دی په مسلو کې دی خو دومره ده چې متعارف تصدیقات دي مسلې غیر متعارف دي نو دا خو چې واجب نه ده تقلید کوم یا جواب داده چلکه ما یفیدو معرفت تا معرفت لکایت خواس معرفت تا دو سر معرفتون دی تصدیقات تی دا منا چه دو مسامکلی دی ما یفیدو اغا تصدیقات چه فیده کی معرفت لکایت تصدیقات پو اکایدو دا دلیل تفصیلی نا دیت علم کلام وی اس پتوائی چی افاده دشن نفسی را لکم نا خودی مخالفت نو که زکا کم تصدیقاتو تفن وی تا تصدیقاتو تویلی خو افاده دشن نفسی را نو آ جوابون تا مخصی کلی چلکه هغه تصدیقات کلی دي دا تصدیقات جزئی دي کلیات نه همیشه جزئیات مستفادی یا دا تصدیقات معتدبه دي هغه تصدیقات څه دي چې د حاصل دي معرفت لکایت هغه غیر معتدبه او دا جوابم کې خیالي چې اول تصدیقات من حیث القیام بالفاعل دي دوم تصدیقات من حیث الوقوع بالمساله دي وکم من فرق بینهما دي چې ډیر فرق ده یو تصدیق تازه لکی وي ایو تصدیق باندې په مسلې باندې نو تصدیقات من حیث القیام چې تا زړه کې نفس کړي دا مفید دي تصدیقات لره من حیث الوقوع دا غوړه خبر ده چې په مسلې تصدیق پس حالت لاندې راځي چې اجازه زړه کې تصدیقي نو زړه تصدیق مفید ده هم مسلې باندې تصدیق دا مفاد ده فلا یلزم افاده تو شری نه شي شری دا یو یا دا خبره یا دا ده چې دا معرفت ته قاعده چې ده دا په یغ معرفت نه دا تر چې ما یفید لاندې راځي چې دا غوبل ته جوړ کړي دا معرفت لکه په پورته ما یفید باندې اتفته بس خلاص ده دو مسما کړی دي معرفت لا قاعده و چې کی سره یفید باندې ده نه چې یفید لاندې ده دو مسما کړی دي معرفت لا قاعده تصدیقات په قاعده چې دلیل تفصیلی نه اصلي بل کلام خو بس تصدیقات ته میو ویل کنه فن کوم تصدیقات ته وي ما تصدیقات ته ویل نو هم مفید مفاتستان چې ته اعتراض پوس وای چې د فن ته علم کلام ولې وای د پر علامه وجوه تسمیه بیانې یو وجه تسمیه ده چې د دې چې کوم مسائل او مباحث ګرانه مسلې یو عنوان داو متقدمینو په عبارتو کې چې ال کلام فی قضا و قضا دا به نام ک به به بس شوری ک نو هغه مباحث مشکله چې دی هغه عنوان دو قائم ولې ال کلام فی قضا و قضا نو د فن ته نام ورک علم کلام تسمیه المعنون به اسم العنوان معنون چې د مقصد هغه نام وځه کې عنوان چې کلام ده چې عنوان کلام لکه بولی سینا شری اشارات کتاب ده په فلسفه کې نو ا دو نمونه عنوان قائمي چې ګرانه مسله به وای اشارتون اچ اسانه مسله به وای تنبیهون ځکه د کتاب نام اشارات سره تسمیه المعنون به اسم العنوان دا یو وجه پر کلم کلام ولې ورته ویل ان عنوان مباحثی ځکه عنوان سرنامه د مباحثی ګرانو مشکلات د دفن کان کولم دا کول دیو چل کلام فی قضا و قضا کلام مجلس په دغه دغه کده د دفن ته کلام ویل دوم وجه تسمیه وای په مسالې د فن خو ډیر دی د علم کلام خدا مسألة الكلام چې دا صفات دی الله سبحانه و تعالی القرآن کلام الله تعالی سبحانه غیر مخلوقین. قرآن پاک دا دی سبحانه و تعالی کلام ده چې دا صفت قدیمه ده، مخلوق نه ده، ذات سره دی صفاتونه ازلی سبحانه و تعالی. نو چونکه دا مسلې خو ډېرې وي، خو دا کلام مسله نه وه چې دا صفت دی الله سبحانه ده چې قرآن ده. دا پکې ډېره مشهوره مسله وه، سخت جګړې پکې تیرې سلې وي، شهیدان پسې وي دي، ډېر ائمت الهدا شهیدان کړي دي، معتزله وو ځکه دور د معتزله وو، نو اهل سنت شهیدان کړي دي غریبان، ځکه معتزله وو مذهب دا وو چې القرآن کلام الله سبحانه و تعالی مخلوق دا مخلوق ته دو دا کې دا وه. اهل سنت والجماعت دا وایي چې قرآن کلام الله سبحانه و تعالی غیر مخلوقین. یو وکو د قرآن عل لسان ده چې تې زبې باندې وایي، نو خو حدیث ته ځکه چې خو اول دی شوری کړی نه، بیا شوری کې بیا ټکی ختم سي، بیا معدوم سي، بیا بل شوری کې بیا ختم سي، بیا بل شوری کې. نو یو وکو عل لسان ده، دا جان ته مسله ده. یو قرآن ده، قرآن که نفسی ده چې صفت قائمه په ذات واجب تعالی پورې ده، اکه تعبیر دې د قرآن ده، هم تعبیر دې الله سبحانه و ده، جبریل ته الکا کړی ده، محمد صلی الله علیه وسلم ته جبریل راغلی ده، ورته تیر کړی ده، حضور پاک یاد کړی ده، بیا یې ورسره تکرار کړی ده په رمضان کې. بهرحال دا نو قرآن که نفسی ده چې صفاتونه ده، اکه لفظي ده چې الکا الله سبحانه کړی ده جبریل ته، دواړه قدیم دي. یو وکو عل لسان ده، تا په خولې چې کېږي، نو ته په خولې خو ظاهره ده چې حدیث ده، ځکه خو نه وایي بیا شوري کې اودس مودس وکړي، مسواک ویه سوخ سره نه وایي چې هم دې سوخ کړی هم تلاوت کړه، داسې نه، نه خوله به سپا کیا کنه، مسواک به ویه. دا سنت طریقه ده، بعضو موقعو کې سنت وجوب درجې ته رسي مسواک چې کیپ تې کړی. علامه خلیل احمد سارنپوری په بذل المجود کې وایي چې بعضو موقعو کې واجب وجوب ته نږدې سي، چې کیپونه دې کړي خوله دې لړلې، یا مسواک وجوبان ویه په خبر، یا مثل ته مثلا غاړونه دې زیړ سي، یا نور انسان خوراکونه کوي نو خولې کې بوی پیدا سي. نو دومه وجه تسمیه دا ده چې علم کلام ته علم کلام ځکه وایي چې مسایل خو ډېر وو، د علم کلام اختلافات وو، خو کلام صفت څه ده، دې کې ډېر اختلافات وو. حتی معتزله ولګېد اهلها کې شهیدان کړل، دوک خلق القرآن باندې کول کوله، اهل سنت دا مذهب وو چې قرآن پاک نفسی قدیم ده، لفظی قدیم ده، خو هغه لفظی حدیث چې وکوې په زبی، هغه لفظی حدیث چې په پانی لیکي، نو بالکل خو حدیث دي کنه. او امام احمد صاحب دې مسله کې جیل ته تللی ده، جیل ته دی تللی ده په دې مسله کې، جیل نه جنازه وتلی ده امام احمد صاحب رحمه الله، ځکه د کول نه کولی په خلق القرآن، او ډېر مصیبتونه تیر کړي دي، کوړې خوړلې دي، چې کوړې وخوړلې په میدان لاړ ده، نو دا باغ چې ده لال دا پردوک چې شي دا پریس، نو بیا سړی شرمېږي، نو دی الله سبحانه ته دعا کوي چې یا الله ومې مه شرمې، نو خدای پاک ودروله. ښه جی، دا کیسه کوي. نو د فن ته نام وځه که کلام، تسمیه الفن بی اسم اشهر المباحث، یوه وجه په دې، یوې وجه کې دوه دي. دومه وجه دا چې دې کې جګړې ډېرې وي دې کلام کې، دې صفت الکلام کې. نو ټول فن نامې وځه که کلام، تسمیه الفن بی اسم الجزء النزائي، هغه نزائي جز چې و اشد نزان، آ نامې ورکه دې فن ش، ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثي. بلا وجه داوة چه مسألة دي علم كلام دا مشهور مباحث نوا، فأكثر عن نزاعان وجدالان، أكثر دي مباحث دي علم كلام نزاعان وجدالان جگڑي پا ادوار، حتى اينا بعض المتغلبة دا نتيجة دي دا دليل وي دا حتى تعليلية دا دي تعليل چه مشهور مباحث و جگڑو والو، حتى علت دا دا اينا بعض المتغلبة بعض اغا خلق چه زور جانه په زور غالب کړو، یعنی ونه غالب، غالب خو دې ته چې په دلیل غالب، نو په دلیل نو غالب، خو زور استعمالولای چې معتزله دي، یعنی بعض المتغلبه بعضی متغلبات حق نو و رجالی کوششونه او تور کوشش وکړه نو په زور جان غالب کړ قتل کثیر من الک قتل کړی ډیر د اهلیا کنه یادم کولم به خلق القران ځکه دو کول نه کوله په خلق القران دیو جی امام بخاری هم داسه دی امام بخاری چې کم دورو دا دې دورو خلق القران مسله و دا خو کشر و ډیر لوی حافظ و دی حدیث امام بخاری د خپل کتاب انتخاب و لکو حدیث نه کړی دومره لوی حافظ انتخاب دیته وای چې ته به پچی چناو کې صحیح کتاب یعنی صحیح حدیث جمع کې نو دا مناظره دا کیسې به ډېرې وي نو یوه چې دته دعوت ته اوس بیا هلته داسې دعوتونه نه وو چې علما به لاړو بیا به دعوتونه وو چې دا چرګان دي دا ګډان دي دا مړۍ دي دا کیسه به نه وه خو چې ورتله به بس درا به ولګېده دې حدیثو دا مخلوق په جمع وو دومره مخلوق په جمع وو هر څه سره به قلم وو دا لیک پچی شوری ځکه نه دا اعلانونه به کېده که نه حدیث په محدیث ویله امام بخاري هلته به اعلان کېده دلته هلته چې دومره کرابه ولګېده د قلمونو چې شپږ میله باندې به د قلمونو آواز ته شپږ میله د قلم آواز دا کرابه خطه ځکه چې دومره مخلوق جمع یې لکونه لیکل کوي نو اوس یو جیته امام بخاري روان ده مخته قاصد راغلی چې حضرت که ته راغلی لوی قتل به وسي ځکه هلته معتزله جمع دي ښه ډېر اهلی سنت جمع دي خو خامخا به تا نه سوال کوي خلک چې قرآن مخلوق ته که غیر مخلوق خو به ته جواب ورکړې بیا به جنګ شروع شي به غټه سټه وسي امام بخاري بس واپس لاړې نه او دعا یې وکړه چې الله ما وفات نو وفات سه دعا یې قبوله سه داسه شه جي حتی نه بعض المتغلبه ته بعض هغه خلک چې ځان یې په زور غالب کړی وو قتل کثیر من الک قتل کړی دي ډېر الی بیا دامې کول به خلق القرآن ځکه دو قول نه کولی په خلق القرآن ولأنه یورث قدرتا علی الکلام فی تحقیق الشریعت و الزام الخصوم کالمنطق للفلاسفه بله وجه وایي دا وایي چې دا دغسې د علمي کلام دا یو غټ ډال ده دې سره قدرت سړي حاصلېږي علل کلام په مجلس کولو فی تحقیق شریعت و الزام الخصوم د شرع صحیح تحقیق خصم ملزمول په دې علمي کلام سره زبردست مجلس سره کوي نو د مورث قدرت ته سبب او ډال د قدرت ته علل کلام په مجلس کولو په تحقیق د شریعتو کې په الزام الخصوم کې لکه منطق لپاره د فلاسفه وو چې سبب د قدرت ته په مجلس کولو د فلسفیاتو کې الزام الخصم کې نو ورمو که د فن ته نام د کلام نام د کلام مو ورکه تسمیه المؤثر به اسم الاثر دا د مؤثر تسمیه په اسم د اثر سره ده مؤثر د فن د چیز ده دی او مجلس په بیعت مزدار کې په تحقیق ته شریعتو کې په الزام الخصم کې نو دا مجلس چې ده دا اثر ده کلام لغوی معنی نو تسمیه المؤثر دا مؤثر چه ده دا فن دا مو مسما که په کلام په اثر تسمیه المؤثر به اسم الاثر و تسمیه السبب به اسم المسبب بس خلاص ولن یورث قدرتا بل دا سبب ده رسیده دی قدرت ته حلال کلام په کلام مجلس کولو باندې په تحقیق شریعت په تحقیق د شریعت کې و الزام الخصوم په الزام د خصومو کې کلمنطق للفلاسفه لکه منطق دا مشابه ده لکه منطق چې سبب د مجلس ته په تحقیق کول د فلسفیاتو کې په الزام الخصوم کې اوس علامه سید سند وایي په شرح مواقف کې چې دا دوه وجې تسمیه دي یوه وجه دا ده دا دوه وجې تسمیه دي یوه وجه دا ده یورث قدرتا علی الکلام دا فن چې ده دا سبب د قدرت ته په مجلس کولو په تحقیق د شریعت په الزام الخصم کې نو دا سبب مؤثر او مجلس کولی مسبب کلام نو تسمیت سبب باسم المسبب تسمیت الاثر مؤثر باسم الاثر و الزام کلمنطق للفلاسفه دا بله وجه تسمیه ده لکه منطق سبب ده د نوتک په تحقیق د فلسفیاتو الزام الخصم کې نو مسمامو که فن په منطق تسمیت سبب باسم المسبب تسمية المؤثر باسم الأثر داس مكلام مسماك بكلام تسمية السبب باسم المسبب لك منطق تي سبب دي نوتو كو بتحقيق تي فلسفياتو كي نمنطق مورتو ولا نو دا دو وجه سلي لكن علامة خالي سيد سند باندي رد كي وطيه چه تو دير لره لاري دو وجه شير تدي سڑا زتانا دا پتا کون چه دا مخي تي مشببي مشبق ترك کا صرف وای کلمنتی کلی الفلاسفة دا وجه تسمية جوڑی ری صرف چه توای کلمنتی کلی الفلاسفة نور ایچ نوائی نو دا خو وجه تسمية نه جوڑی ری بے دو وجه چرنگا جوڑی ری مشبابی دا مشبابی نا تام نده انا مشبابی بے دا مشبابا نا تام ده مشبا مشبابی یو مضمون ده که دو مضمون نه نو تم مخ کی عبارت دره که دا سوائی چه کلمنتی کلی الفلاسفة نو دا علم کلام پر وجه نه جوڑی ری گوشی نو چه گوشی نه جوڑی ری خو منطق دور ای بار سے چکل منطق کے لیے فلا لک منطق فلسفہ نے پر ہاں اس تو اس منطق فلسفہ نے پر نور کی سو اس پتہ چرن اور سر کے دل میں کلام ہے نہیں سے کولا چھ نہیں سے کولا نو ما قبل سر دے ما بعد نہیں وہ وجہ تسمیہ دا چرن گا چھ کلام تا کلام زکا وئی چھ دے مؤثر دا دی مجلس کولو پ فند شریعت کے لک منطق چھ مؤثر دا پ مجلس کولو پ فند فلسفے کے نو لکه منطق ته منطق ویل تسمیت سبب بیسم المسبب تاسو مده علم کلام ته کلام ویل تسمیت سبب بیسم اوس یو وجه اصله اګه مخ چې ټکه لری کی اصرف کلمنت کې لري فلسفه نو دا هو وجه تسمیه نه ده یا دا دی وو وجه د علامه خلی وای نو سید سند چې ویل دي فقط باو د جده لری تلا ده دا اصله ولانو اول شاه ولانو اول ما یې نور یې